Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büte. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Fırat Yücel. Senem Aytaç ve Ekrem Buğra Büte ile birlikte hazırladığımız Fasikül'de 15 günde bir Açık Radyo'da, Açık Dergi'de özgür sinema gündemini değerlendiriyoruz. Bu programda akademisyen ve belgeselci Dilek Kaya ile birlikte Türkiye'de sinemada sansür üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Tabii sinemada sansür deyince yani 1933'ten 80'lere kadar sansür kurullarıyla, heyetlerle, komisyonlarla işletilen bir resmi sansürden bugün genelgelerle işletilmeye çalışılan bir resmi sansüre, rütün, ceza ve yasaklamalarıyla sık sık gündeme gelen bir sansüre ama daha çok da günümüzde otosansüre uzanan geniş bir resimden bahsediyoruz aslında. Fasikül'de de genelde güncel sansür vakalarını konu ediniyoruz. Gündeme daha bağlı bir yapımız var. Fakat arada bir geçmişe bakmak çok faydalı oluyor diye düşünüyoruz. Bir tarihsel bir perspektif edinmek aracılığıyla da. Bu programı yapmamızın, Dilek Kaya ile birlikte yapmamızın sebebi de Sinematek Sinema Evi'nde 22 Ocak'ta Metin Erksan ve Sansür başlıklı bir panel düzenlendi. Dilek Kaya orada Özlem Havuzlu ve Afif Ataman'la birlikte konuşmacı olarak yer aldı ve hani aslında çok kısa sürede de olsa bütün Türkiye tarihindeki sinemada sansür vakalarının önemli bir kısmını tarayan, daha doğrusu buradan örneklerle tarayan, sansürün gerekçeleri üzerine konuşulduğu bir panel oldu. Yani sadece Metin Erksan sineması odaklı değil, daha genel bir sansür perspektifi de edinmiş olduk. Fakat orada bir konu dikkatimi çekti. O yüzden Dilek Kaya ile birlikte bunu biraz daha uzun vaktimizin yettiği kadar konuşmak istedim. Siz Yaşar Üniversitesi'nde film sansürü üzerine ve İzmir'in sinemaları ve film sansürü üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Ve panelde, Metin Erksan panelinde şöyle bir bakış açısıyla tekrardan tarihi düşünebiliriz dediniz. O beni etkiledi. Sansürün bir ceza yönteminden çok bir disiplin aracı olarak görülebileceğini ve bizim de pek buradan bakmadığımızı, daha çok böyle baskılayan, sözü ortadan kaldıran bir şey olarak baktığımızı, fakat bu özneleri şekillendiren, yani sinemacıları şekillendiren tarafına çok da fazla bakmadığımızı söylediniz. Türkiye'de sinemada sansüre böyle baktığımızda neler çıkıyor ortaya ya da böyle bir bakış geliştirebilir miyiz? Çok teşekkürler davetiniz için. Gerçekten mutluyum misafiriniz olduğum için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şunu söyleyeyim, nasıl bu hani daha yeni bir perspektiften bakabilir miyiz Türkiye'deki tarihsel film sansürü meselesine nasıl geldim? Şimdi ben bundan epey bir zaman önce bayağı hani işte 30'ların sonlarından 86'ya kadar Türkiye'de yürürlükte olan film sansürünü çalışırken bu yerli filmlerin kontrolünden sorumlu olan Merkez Film Kontrol Komisyonu raporlarına ulaşmıştım. Yani 1000'in üzerinde rapor, onları detaylı olarak incelemiştim. Ve o raporlara baktığımda, hani karar türlerine baktığımda aslında 4 tür karar olduğunu gördüm. Yani kabul, red ve şartlı kabul, ama 2 türü var şartlı kabulü. Bir tanesi hani bazı değişiklikler istiyor, işte şunları çıkart ya da diyor ki şunları ekle, öyle deme böyle de falan gibi müdahaleler yapıyor sansür kurulu. Ve diyor ki bunları yaptıktan sonra gösterebilirsin ya da filmi alabilirsin, senaryo. Çünkü hem senaryo denetimi var hem eğer çekildiyse, çekilme sezonundaysa film denetimi var. Bir şeyde de diğer şartlı kabul türünde de diyor ki bunları yap ama tekrar denetime sokacaksın, tekrar bakacağım diyor. Yani bu şey gibi hani biz tez savunmasına gireriz işte öğrenciye hani ufak değişiklikler verilir sen bunları yap işte danışmanını halledersin aranda denir ya da yok yeniden sana jüri yapacağız denir. Biraz onun gibi bir durum. Ve raporlara baktığımda şu biraz sürpriz oldu bana. Hani hep böyle çok sert şey bir devlet sansüründen şikayet ediyoruz ki yani hani buna itiraz etmeyeceğim ama biraz daha karmaşık bence. Yani en çok mesela verilen karar türünün bu şartlı kabuller olduğunu gördüm. Ve şartlı kabuller çoğunda da hani tekrar getir bakacağım bile dememişler mesela. Ve şunu da görüyorum hani komisyon sadece bu yasak, şu yasak, şunu kes, bunu at demiyor. Yani bazen hani aslında bir filmin nasıl ne olursa, ne eklenirse kabul edilebilir hale geleceğini uzun uzun tarif edebiliyor. Bazen komisyon üyeleri aralarında muhalefete düşüyor, tartışıyorlar böyle hani falan. Yani orada basitçe bir yasaklama, yok etme sanki böyle bir müzakere süreci var gibi. Hani filmciler hatta bazen sansür komisyonu üyeleri arasında bir müzakere olabiliyor. Bazen hani filmcilerle bir müzakere olabiliyor. Mesela filmciler işte bir şeyleri değiştiriyor diyelim. Yani öyle raporlar da var. Yeniden kurula geliyor. İşte hani bunlar iyi olmuş ama işte şurası olmamış, şu eksik falan gibi. Yani böyle daha hani klasik sansür yaklaşımı işte hep sansürü baskıcı, yok eden, susturucu işte bir mekanizma, yasaklayıcı bir mekanizma olarak tarif ediyor. Ama yani uluslararası literatürde mesela bazı sansür çalışmalarına baktığımızda onların böyle bu şeyin yani yasaklayıcı model denen hani sansürü bu bakışın yetersizliğinden dem vurduklarını da görüyoruz. Ve o çalışmaların farkını bir kere hani benim yaptığım gibi somut pratiklere bakıyorlar. Yani arşivsel malzemelere bakıyorlar, işte verilere bakıyorlar. İşte veriye gittiğinizde yani o malzemeye baktığınızda olayın basitçe yasaklamak olmadığı gibi biraz daha katmanlı, karmaşık bir yapı olduğu ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu uluslararası çalışmalar hani Michel Foucault'un yani o modern iktidar kavramından yani onun işleyişine üzerine söylediklerinden hareketle yeni bir yaklaşım öneriyorlar bu sansür. Buna da üretici yani productive model of censorship gibi hani prohibitive değil, yasaklayıcı değil ama üreten, kuran, kurucu model diye bir şey öneriyorlar. Evet. Yani sansür basitçe yok etmiyor, disiplin ediyor aslında. Modele geldim ben de. Benim aklıma takılan soru da panelde aslında oydu. Yani Foucault'un modeli çünkü daha çok işte söylem fazlalığı üzerine kurulu bir model ve hani Foucault da zamanında bu modelin daha baskıcı ülkelerde geçerli olamayacağı yönünde hani daha çok böyle Avrupa'yı merkez alan, biraz Avrupa merkezci bir model olduğu yönünde eleştirilmişti. Hani bugün de öyle eleştiriler baki. Hani Türkiye gibi bir yerde de Foucault'cuk bakış açısıyla bakabilir miyiz mevzuya derken sizin verdiğiniz örnekler de hani çarpıcıydı. Çünkü başka ülkelerden de örnekler verdiniz. Yani burada bahsettiğimiz şey aslında filmlerin yeniden kurgulanması gibi bir şey yani sansür aracılığıyla sadece bir basit bir reddetme değil şartlı kabul dediğimiz şeyle de biraz hani o aslında şey dediniz iktidarın ihtiyaç duyduğu özneleri yaratması üzerine kurulu bir sistem dediniz. Birkaç örnek de verebilir misiniz? Evet tabii ki. Evet hani Foucault'un dediği gibi şeyde yani sansür içinde aslında hani yok etmez, üretir. Neyi üretir? Hedefi üretmektir aslında. İktidarın ihtiyaç duyduğu, onun işine yarayacak özneleri üretir. Şimdi mesela çok ilginç, hep verdiğim bir örnek var. Hudutların Kanunu filmi var. Yani işte bir hani sınırda kaçakçılık yapan işte bir karakterimiz var. Yılmaz Güney oynuyor. Filmin sonunda polisten kaçarken işte bir mayına basıp hayatını kaybediyor. Çocuğu koşuyor. Ve normalde mesela filmde çocuk babası işte çocuğu kucağında ona benim oğlum ne iyi diyor. Yani film normalde böyle bitiyor. Aslında bir hani toplumsal eleştiri filmi. Yani düzendir ki aslında sorunlar, adaletsizlikler o karakteri. Yani orada bireysel bir sorun yok. Bir kaçakçı problemi yok. Yani aslında toplumsal bir mesele var. Ve bir toplumsal eleştiri filmi diyebiliriz. Fakat sansür kurulu mesela başka şeylere de takılıyor ama özellikle şeyi takılıyor. Babanın sonunda oğluna söylediği söz şu şartla geçiyor o noktada. Deniyor ki oğluna işte Hıdır karakterinin şu sözleri söylemesi şartıyla. Bakın sadece o sözü çıksın ya da şey değil. İşte şey diyecek, sen benim gibi olma, oğluna diyor bunu, okuluna dön. Yani hani toplumsal meseleyi aslında bireysel bir şeye indirgiyor o noktada değil mi? Yani işte eğitim, her şey zaten eğitimsizlikten, Hıdır da cahillik etti falan gibi bir şeyin oluşuyor. Yani ve bu şartla geçiyor. Filmciler de bunu kabul ediyorlar, etmek zorunda kalıyorlar. Yani ne yapmış oluyor sansür? İşte evet tamamen hani sonuna kadar böyle bir toplumsal eleştiri şeklinde gelen, bir yerlere böyle hani neşte atan bir filmi sonunda tam ters bir şekilde sistemi hani düzeni, devletin meşruiyetine, oradaki varlığını olumlayan bir şeye dönüştürüyorlar. Hani büyük bir tezat, çelişki oluyor. Şimdi orada ama mesela bir katman daha var. Şeyde anlatmadım bunu sinematikte. Alim Şerif Onaran var komisyonda. Ve şey bir röportajında şey diyor. Aslında Alim Şerif Onaran başkanlık yapıyor. Yani komisyonlara uzun yıllar çok önemli birisi bence sansür açısından. Yani çok da böyle açık görüşlü olduğunu falan da görüyorsunuz. Ama komisyonda da bir görevi var. Ve işte anılarında diyor ki aslında diyor o değişikliği diyor ben önerdim diyor. Yani bu cümleyi ben önerdim diyor. Çünkü ben çok film güzeldi diyor. Yani ben filmi o kadar sevdim ki. Ama diğerleri reddedecekti diyor. Ben de hani ya hiç olmazsa geçsin de yani şöyle yapalım da bu film izlensin gibi düşünerek öyle bir değişiklik önerdim. Onlar da kabul ettiler diyor. Mesela. Sonra bir katman daha var. Mesela AKAD işte şey diyor mesela filmi diyor biz sansürden öyle geçti ama sinemada yeniden koyduk o şeyi diyor. Diyaloğu diyor. Yani böyle bir olay da var. Yani bu şartlı kabul şeyi hani olayı aslında böyle bir çatlak da oluşturuyor şeyin içinde. Sistemin içinde. Yani bu ve mesela filmin YouTube'daki versiyonunu izlerseniz yani kaç şey var bilmiyorum ama benim izlediğim versiyonda şeydi. Yani orijinal senaryodaki diyaloglar vardı. Yani hala korunmuş. Yani sansürden geçmiş. Ama işte eklemişler. Gene istediklerini yapmışlar. Yani böyle bir olanak da vardı. Aslında durum, yani günümüzdeki sansür vakalarına da benziyor yani. Günümüzde de çünkü böyle bir yani işte özellikle de destek alan, bakanlıktan destek alan projelerin birkaç versiyonunun oluştuğunu ya da işte vizyona siyah ekranla giren, belli yerlere siyah ekranla giren filmler bile işte gördük. İşte Kazım Öz'ün filmlerinden bahsediyorum. Böyle şeyler hani günümüzde de sıkça görülüyor. Şimdi çok hızlı bir kurguda sıçramayla günümüze geldim çünkü çok da vaktimiz yok. Hemen bir günümüzden de bahsedelim istiyorum. Şöyle bir şey var, tabii biz çok fazla anlatamıyoruz. Geçmişe kıyasla daha berrak bir tablo varmış gibi gözüküyor. Sansür kurulu diye bir şey yok. Fakat bir yandan RTÜK'ün sansürü cezalandırmaları çok yoğun bir şekilde televizyonların kendi başlarına yaptıkları kesintiler çok ciddi oranda. Ayrıca yani sinemada sansür de ciddi oranda devam ediyor. Hapis cezalarına kadar yani belgeselden suç nesnesi sayılmasına kadar varmış durumda. Şimdi bu şartlı kabul ve yani filmi izlemeye bile gerek yok. Sadece bir işte şöyle şöyle değişiklikler yapılsın dediğinizde aslında bugünkü otosansüre de benzediğini görüyorum ben. Yani bugünkü hani çok yani yönetmenlerle, sinemacılarla konuştuğumuzda orayı koymayalım, işte şu siyasetçiyle ilgili bir söz sarf etmeyelim gibi bir yerden ele alıyorlar meseleyi. Geçmişte de benzer bir şey olduğunu görüyorum. Yani o kadar da geçmiş bu heyetlerle bugünkü sansür arasında büyük bir açı olmadığını görüyorum. Katılır mısınız? Kesinlikle katılıyorum. Yani evet, sinemada devlet sansürü, yani hani 86'da tamamen bir devlet sansürü var. Çünkü sansür üyeleri işte asker, polis ve hükümet temsilcilerini temsil ediyor. Ama mesela şunu da söyleyeyim, yani her türlü film müdahaleye maruz kalıyor. Yani en ucuz ya da en böyle B-movie, yani hani B filmi tarzında filmler bile müdahale görüyor. Mesela özellikle bu ahlak meselesi, işte hani çıplaklığı bırakın, böyle ne bileyim, nü resimler bile hani şey problem olabiliyor. Yakın çekim işte mesela dansöz görüntüleri falan problem olabiliyor. Ben 60'larda 70'lerde yani ki sansür raporlarındaki o ahlak, kırdığı ahlak şeyinin aslında RTÜK'te televizyon dizilerinde uzun süredir devam ettiğini ve giderek de daha da katılaştığını bizzat gözlemledim. Yani bir şeyde hatırlıyorum, hatta bir filmde Picasso'nun kübist hani ama bir resmini buzlamışlardı mesela. Yani hala hani nü resimler buzlanabiliyor işte. Tabii. Ahlat ağacında işte heykel buzlanıyor. Heykel gene bir dizide olmuştu. Yani bir tane lamba var. Lambanın şeyi, aksamı böyle bir çıplak kadın figürü gibi, biraz böyle şey soyut falan. Ya onu buzlamışlardı falan. Yani değişen çok bir şey yok gibi. Yani bir mentalite, bir zihniyet. Hatta belki de daha da sert ve şey bırakmadan, çok kaçış yolda bırakmadan böyle devam ediyor gibi. Yani sanki 60'larda 70'lerde bu şeylerin, filmcilerin gene de bir kaçış şeyleri varmış. Yani çünkü sistem çok çatlak, yani çatlaklar var. İstediklerini daha çok, hatta biraz daha böyle akıllı olarak belki daha çok şey de yapabilirlerdi. Şeyi de söyleyeyim. Mesela Halit Vefik'in, Keskiner'in yapımcı şey, Ömer Kavur'un bizzat beyanatları var. Diyorlar ki yani aslında evet sansür vardı ama yani biz nelere işte şey yapacaklarını bildiğimiz için, müdahale edeceklerini bildiğimiz için, nereye sunulacağını bildiğimiz için hani sansüre belli bir senaryo gönderiyorduk. Şeye işte sonra başka falan. Yani bu tür şeyler yapıldığını açıkça itiraf ediyorlar. Hasan Erç şey, Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü ve sansür kurulunda, o da bazı kurullarda açıkça o da mesela bir belgeselde şey diyor. Yani işimi yaptım ama şaka gibiydi diyor. Yani hani sahneleri çıkarıp getiriyorlardı. İşte görmediğiniz şeyi nasıl kontrol edeceksiniz? Sonra ekliyorlardı. Yani bence tamamen gereksiz bir şeydi diyor bizzat. Yani bugünkü hani işte fon için başvururken vesaire, hani yönetmenlerin işte filmcilerin başvuru düşünme mekanizmasına çok benzer aslında. Yani karşınızdaki zihniyeti o tanıdıkça aslında bir şeye de dönüşüyor. Hani otosansüre de dönüşüyor. Bir yol bulma arayışına da dönüşüyor. Yani geçmişle bugün arasında bir böyle paralellik görüyorum kesinlikle ben de. Evet. Peki son olarak siz de bir belgeselcisiniz. Kazım adlı benim çok sevdiğim bir belgesel ürettiniz. ODTÜ Dağcılık Kulübü üyesi Kazım Küçükalp'in mektuplarını takip ederek yaptığınız bir belgeseldi. O belgeseldeki deneyimlerinizden biraz bahseder misiniz? Çok kısaca çünkü vaktimiz Tamam. bitiyor. Sansüre bağlayarak şey yapayım. Yani Evet. öncelikle hani o film benim için böyle, yani filmden öte bir şey. Hani bir yolculuğa çıktım ve orada bir şeyler deneyimledim. Ve bir hikaye anlatmak istedim. Yani birinin hikayesini, çok empati kurduğum, ilişki kurduğum birinin hikayesini anlatmak istedim. Ama o hikayede aynı zamanda hani 70'lerin gençlik kültürlü kısmen aslında heyecanlarını, mücadelesini diyeyim, belli türde bir mücadeleyi anlatan bir hikayeydi. Yani hem mikro hem makro bir şey vardı diyebilirim. Film TRT belgesel ödüllerine yollamıştım ve orada şey, işte Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülünü aldı ve daha sonra da onun gerek şey olarak, bir şart olarak TRT'de gösterildi. Filmi izlediğimde mesela, yani o filmin bile ki çok hani böyle bir şey değil, yani tırnak içinde işte siyasi duruşu olan falan ya da hani öyle özneleri, ki 70'lerden bahsediyoruz. Yani 70'lerin o politik gençliğiyle falan da çok şeye bağlantısı olmayan, daha böyle başka türlü hani kendilerini sistemin dışına biraz böyle atmaya çalışan çocukları anlatıyor. Yani öyle bir filmdi. Orada mesela bir Kazım'ın arkadaşlarının, hani bugün yaşlılar artık işte, bir meyhanede oturup hani Kazım hakkında konuştukları bir sahne vardı, bir sekans vardı. Mesela orayı kesmişlerdi. Yani hani içki şeyinden dolayı. Şeyden önce, daha hani ödüller falan işte açıklanmadan önce, törenin öncesinde bir jüri üyesi gelip bana mesela şey demişti. Yani ben, film çok güzel ama ben sizin yerinizde olsam o içki sahnelerini koymazdım falan demişti. İşte niye falan dedim de işte, yok bizim şeyimizde, kültürümüze aykırı falan. Bir de Kazım'a kadeh kaldırıyor arkadaşları en son. Hani bizim kültürümüz, toplumumuzda hani önün arkasına öyle kadeh kaldırılmaz falan. Ben de şey demişim, yani bu da bu coğrafyanın, bu ülkenin gerçeği. Hani bir tane gerçek yok ki falan diye. Sonra da gerçekten TRT'de gösterilirken oraların kesildiğini görünce şaşırmıştım. Hani başka böyle bazı kulis hikayelerinden de sonradan öğrendim ki aslında film bayağı tartışılmış. Yani şey işte hani ben içki program olabilir falan diye düşünüyordum ama yani şey tartışılmış, hani ot türlü gençler dağa çıkıyor falan gibisinden. Ki bunlar dağcılık yapan işte. Hani özgür ruhlu şey gençler falan, yani bu bile tartışılmış. Hani bu film bile işte şey, yani ne bileyim, niyetini aşan ya da aslında çok da mutluluk verici. Yani hani bunları duyduğumda böyle bir şey gibi hissediyorum. Hani ya bir savaş vermiş kendi çapında falan sanırım. Evet. Ve bir şekilde hani bir kaleyi, yani giremeyeceği bir yere sanki içeriden böyle bir şekilde hani oraya sızmış, orada var olmuş gibi hissediyorum. Evet. Böyle bir hikayesi de var. Evet. Kiminle konuşsak bir sansür hikayesi çıkıyor altında. Yani bugün yani bu içinde bulunduğumuz siyasi rejimde gerçekten nereden çıkacağı da belli olmuyor. Ben mesela hayat aklımın ucundan geçmezdi Kazım'ın bir şekilde sansürlü gösterilmiş olabileceği. Fakat onun da başına gelmiş. Geçmiş olsun. Ayrıca verdiği savaş için de tebrikler diyorum. Bugün de Faskül'ün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Kaya'ya. Türkiye'de sinemada sansür üzerine konuştuk. Faskül 15 günde bir Açık Radyo'da yayınlanıyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.